Efesa bab 3. Para sedulur, mulane aku, Paulus, saiki nang serapan iki jalaran aku nglabui kowe sing duduk wong Ju, supaya kowe bisa dadi siji karo wong Ju. Mengkono kuwi nggonku ngladeni Kristus Yesus. Kowe mesti ya wis padha krungu nek Gusti Allah ngetokke kabecikane marang aku. Mulane dekne ngekei penggawean iki marang aku kanggo nglabui kowe. Gusti Allah pancen wis karep ndudoke wewadine marang aku. Aku wis nulis bab iki kuwi mau. Senajana namung cekak wae. Nanging nek mbok waca sing apik kuwi mesti bisa ngerti apa dunungku bab rancamane Kristus iki. Kawit jaman biyen Gusti Allah durung tau nggelarke wewadine iki. Nanging saiki lantaran Roh Suci, Gusti Allah wis ndunung-dunungke bab iki marang rasul-rasul lan nabi-nabi. Wewadine Gusti Allah iku ya iki. Lantaran percaya marang kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, wong sing duduk Ju uga padha melu entuk panduman sangka berkah Gusti Allah sing kanggo wong Ju. Wong kuwi digandengke dadi siji, ya kuwi patane Kristus lan uga padha melu nduweni perjanjiane Gusti Allah. Aku saiki dadi pelatene Gusti Allah kanggo nggelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus iki. Jalaran Gusti Allah karep ngetokke kabejane marang aku lan milih aku. Dene sing ngekeki kekuatan marang aku supaya aku bisa ngerjani penggawean iki. Aku iki sajane wong sing cilik dhewe ing sak tengahe brayate Gusti Allah. Nanging Gusti Allah meksa gelem ngekeki penggawean sing gedhe iki marang aku. Aku kudu ngabari wong-wong sing duduk Ju bab kasugiane Kristus sing gumunke lan sing ora kening didunungke. Aku kudu ndunungke marang kabeh wong kepriye nggone Gusti Allah nglakokke kekarepane. Gusti Allah sing gawe langit lan bumi nyimpen wong wadi iki pirang-pirang atus taun suwene. Lah, saiki pancen wis karepe Gusti Allah gelar wong wadi iki marang kabeh wong. Gusti Allah nganggoke pasamuane kanggo ngetokke sawernane kawruhe marang panguwasa-panguwasa lan penggede-penggede sing nang langit. Kuwi mau kabeh kelakon lantaran Kristus Yesus, Gustine awake dhewe, miturut kekarepane Gusti Allah, kekarepane sing langgeng. Para sulur, kanggo awake dhewe saiki wis ora eneng alang-alange blas. Awake dhewe bisa mara karo kendel nang gone Gusti Allah. Kuwi jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus lan percaya marang dekne. Mulane aku nyuwun marang kowe, aja padha semplak. Senajan aku sangsara nglabuhi kowe, kowe malah kudu bunga. Mulane para sedulur, nek aku mikirke kuwi mau kabeh, aku terus ndonga marang Gusti Allah, bapake awake dhewe, sing dadi wiwitane kabeh brayat sing nang swarga lan nang bumi. Aku ndonga supaya dene nulungi kowe sangka kasugiane sing ora ene enteke, lan lantaran Roh Suci kowe bisa nampa kekuatan sing bisa ngantepke atimu. Dadine Kristus bisa manggon ing atimu. Jalaran kowe padha percaya marang dene. Aku ndonga uga muga-muga kowe kabeh bisa ngoyot lan mantep ing sanjroning katresnan. Supaya bebarengan karo anak Gusti Allah kabeh, kowe bisa dunung sepiro ambane lan dawane lan sepiro dhuwure lan jerune katresnane Kristus marang awake dhewe kabeh. Dadine kowe bisa niteni nek katresnane Kristus kuwi gedene ora neng sing bisa dunung, lan ente-enteke atimu bakal kebek karo Gusti Allah dhewe. Para sedulur, awake dhewe kudu ngluhurke Gusti Allah. Jalaran dene bisa nindakke ngungkul-ngungkuli sing disuwun lan sing dipikir karo awake dhewe. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah bisa nindakke iki. Jalaran kuasane saiki wis nyambut gawe ing uripe awake dhewe. Mulane, jalaran awake dhewe wis dadi siji ing pasamuan lan dadi siji karo Kristus. Ayo padha ngluhurke Gusti Allah. Selawas-selawase. Amen.